wokół mnie chcą kraść moją energię, próbują siać zamęt. Mogą ssać, nie dostaną się dalej. Wszechświat jest wielki, ale ich umysły są małe. Ja mam odwagę mówić o nich jak o wrogach. Udają przyjaciół, grają jak Humphrey Bogart. Najpierw mówią, żebyś się częstował, potem wymagają podziękowań. Obyś tego nie załował, to jak włożyć 500 w automat, wyjąć 8 koła i przejebać wszystko jeszcze tego samego wieczora. Ślepy los, miłość też niewidoma, sprawiedliwość zasłoniła oczy, pomogłaby zwymiotować. Czuję ich obecność, ktoś stoi obok nas. Niby tylko ty i ja, nikogo więcej nie widać. Lecz wiem, kto kłamie, jebani adwokaci zła, które spada na mnie jak bomby na Pakistan. Apokalipsa w minimalnej skali. Stary, ludzkość niszczy się własnymi zabawkami. Oko za oko, krew za krew, grzech za grzech. Przeźroczystych oblewamy farbami jak JP. Jeden, jeden, dwa i zapamiętaj. Wychodzi trzy, to chyba tu coś nie gra. Cztery oczy, ja, ty i bestia. Niewidzialna ręka. Jeden, jeden, dwa i zapamiętaj. Wychodzi trzy, to chyba tu coś nie gra. Cztery oczy, ja, ty i bestia. Niewidzialna ręka. Nie przekręcisz przekręta. Koszmar jak Thrilla in Manila. Taki z ciebie kozak jak spedała dziewczyna. Świat syf, nie zaczynaj czuć przemądrzałych presję. Kurestwo się podaje tu za inteligencję. Osiedle stawia na kontrabandy i tak cwaniaki spalają to, co mają na handel. Lokalni biznesmeni wodzą się niczym guru, udając ojców wczesnych, boją się wejść do klubu. Znów raperzy pierdolą o tym, który najlepszy. Jak mam być taki sam, wolę się zaliczać do średnich. Gangsterzy z teledysków rzeźbią groźne miny. Jak trzeba ziomkom pomóc, to biedno jak rośliny. Nie ma kwestii, wielcy niewidzialni, gdy tobie są potrzebni. Jest hajs, to jak zombie wyrastają spod powierzchni. Pieprzyć, pierdolić, rozkurwić i jakbyś się nie skurwił. Jesteśmy tylko ludźmi, nie obchodzi mnie, czy mam głos na scenie. VNM by powiedział taki los jak Angele. Rzucam siebie na bity, a nie słowa na wiatr. Gdzie niewidzialni ludzie, niewidzialny świat. Jeden, jeden, dwa i zapamiętaj. Wychodzi trzy, to chyba tu coś nie gra. Cztery oczy, ja, ty i bestia. Niewidzialna ręka. Jeden, jeden, dwa i zapamiętaj. Wychodzi trzy, to chyba tu coś nie gra. Cztery oczy, ja, ty i bestia. Niewidzialna ręka. Nie przekręcisz przekręta. Tego, że ostatnio nic się nie dzieje, prawda? Co poradzisz? I tak czegoś w życiu brakuje i nawet nie wiem czego. Może porządnej bitwy na ryby? Właściwie to bitwa na ryby chyba trwa, nie uważasz? Serio? Gdzie?